tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie amerykańskiego i ukraińskiego MSZ-ów mają spotkać się jutro w Arabii Saudyjskiej. Kandydaci na prezydenta zajęli się dziś m.in. problemem mieszkaniowym. W całej Polsce trwa policyjna akcja pod hasłem Trzymaj łapki na kierownicy. Donald Trump dał do zrozumienia swoim współpracownikom, że podpisana umowa na minerały między Waszyngtonem i Kijowem nie wystarczy, aby wznowić pomoc wojskową i wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą ogarniętym wojną. Pisze na ten temat stacja NBC News, powołując się na swoje źródła w Białym Domu. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy przygotowują się do wspólnego spotkania w Arabii Saudyjskiej w najbliższych dniach. Donald Trump chce, aby umowa, która dałaby Stanom Zjednoczonym udział w zasobach mineralnych Ukrainy, została podpisana. Jednak prezydent chce również zobaczyć zmianę w nastawieniu Władimira Zełenskiego do rozmów pokojowych, twierdzą źródła NBC News w Białym Domu. Donald Trump wymaga również gotowości Kijowa co do ustępstw, takich jak oddanie terytorium Rosji. Donald Trump oczekuje również, aby Zełenski podjął pewne kroki w kierunku wyborów na Ukrainie i być może ustąpienia ze stanowiska przywódcy swojego kraju. W związku ze spotkaniami w Arabii Saudyjskiej w nadchodzącym tygodniu z niecierpliwością oczekujemy na usłyszenie bardziej pozytywnych działań, które miejmy nadzieję ostatecznie zakończą tę brutalną wojnę i rozlew krwi, napisał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Brian Hughes. Zapytany o wymagania Donalda Trumpa, Rosja nasiliła ataki na Ukrainę po wstrzymaniu przez USA wymiany sprzętu i informacji wywiadowczych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Elon Musk ponownie wezwał do zawarcia pokoju na Ukrainie i napisał, że ukraińska armia walczy dzięki należącemu do niego systemowi Starlink. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył, napisał w serwisie X. W odpowiedzi na to szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że Starlink dla Ukrainy jest opłacany przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie. Sikorski dodał, że Polska będzie musiała poszukać nowego dostawcy łączności dla ukraińskiej armii, jeżeli firma Muska okaże się niewiarygodnym dostawcą. Do odpowiedzi szefa MSZ odnieśli się Elon Musk i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Bądź cicho, mały człowieczku, płacisz niewielki ułamek kosztów i nie ma zamiennika dla Starlinka, napisał Musk. Po prostu zmyślił to. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka i podziękuj, ponieważ bez niego Ukraina już dawno przegrałaby tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską, stwierdził z kolei Rubio. Do tego wpisu odniósł się Radosław Sikorski. Dziękuję, Marco, za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową świadczoną wspólnie przez Stany Zjednoczone i Polskę. Europa i Stany Zjednoczone mogą wspólnie pomóc Ukrainie w osiągnięciu sprawiedliwego pokoju, podsumował szef polskiego MSZ-u. Temat problemu mieszkaniowego w Polsce wraca w kampanii prezydenckiej. O proponowanych rozwiązaniach mówili dziś kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w Katowicach i kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki w Wieluniu. Rafał Trzaskowski spotkał się w Katowicach z samorządowcami. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił, że w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego w Polsce samorządy mogą wiele zdziałać przez na przykład budowę mieszkań na tani wynajem, ale potrzebne są pieniądze i dobre programy, które może zaproponować rząd. My, jeżeli pojawią się większe pieniądze, a przecież są pieniądze, mogą być z KPO, to my pomożemy w rozwiązywaniu tego problemu. Natomiast to jest problem, który oczywiście trzeba rozwiązywać systemowo. Tutaj ja bym zaplanował dobre programy wspierania samorządów. Karol Nawrocki podczas spotkania w Wieluniu także stawiał na inwestycje samorządów i spółdzielni. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość wskazywał, że drogie mieszkania to jeden z najważniejszych problemów młodych ludzi. Rząd musi w końcu zwolnić ziemię pod budowę mieszkań, zwolnić ją pod inwestycje samorządów i spółdzielni. Wybory prezydenckie 18 maja. Aneta Pawłowska, Kraść Polskie Radio. Korzystanie z telefonu podczas kierowania samochodem może stanowić śmiertelne zagrożenie, przypomina policja. W całej Polsce trwa akcja pod hasłem Trzymaj łapki na kierownicy. Zgodnie z prawem kierowcy trzymający w ręku telefon mogą dostać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. Kierowcy twierdzą, że nie korzystają z telefonów w trakcie jazdy. Telefonów trzeba używać w domu, tylko w samochodzie to nie. To ja świadomie wiem o tym. Nie używam i nie używałem nawigacji żadnych, nie mam nic. Marcin Kiwit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie przypomina, że przepisy dopuszczają używanie zestawu głośno mówiącego, chociaż to także niesie za sobą pewne ryzyko.

Jakaś wygnała ją. Nikt nie wie gdzie. Śpiewa wiatr. teraz zagramy coś, na co na pewno czekacie. My też. I chciałem coś wam opowiedzieć w związku z tym. Ale bardzo krótko. Mianowicie 40-latek obchodzi 50. urodziny. 50 lat temu miało to miejsce. To już jest pół wieku. Jerzy Gruza reżyserował. Idea była taka, żeby zrobili to 40-latkowie. Gruza miał 42 lata wtedy. Krzysztof Teodor Teplitz, scenarzysta, współscenarzysta, miał lat 41. No i oczywiście Gruza w 60-tych latach już zrobił sporo rzeczy z Dudusiem, więc znali się dobrze. Zamówiono muzykę, żeby dogadać szczegóły, zaaranżowano spotkanie zakrapiane w domu Matuszkiewiczów. Reżyser przybył ze scenariuszami dwóch pierwszych odcinków. Kiedy pierwszy etap kolacji został zakończony, goście przeszli do pokoju, w którym stał fortepian, żeby skonsumować właściwy cel wizyty, czyli popracować nad piosenką firmującą serial. W pierwszym odcinku wspomina Jerzy Matuszkiewicz, główny bohater, obchodzi 40 urodziny. No to pomyśleliśmy sobie, że 40 lat minęło, będzie dobrym szlagwortem. No i potem zaczęliśmy ciągnąć ten tekst. Im późniejsza pora i szybciej krążące szklanki, tym bardziej perliste pomysły przychodziły nam do głowy. W zabawę włączyły się nasze żony i tak właściwie zrodził się cały pomysł. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat w krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać na karuzeli życia, zakręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać.

Szanowni Państwo, teraz wykonamy jeden z moich ulubionych numerów w ogóle. Numer nosi tytuł Małe Piwko. Z korzeniami. Gdy ci życie ucieka, kochany, to nie goń go. Gdy już tydzień chodzisz jak we śnie, to nie łudź się. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami wybaczysz mi. Gdy ci rączki już drżą, mój kochany, to nie smuć się. Kiedy toniesz w powietrzu jak rybka, pamiętaj, że małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami wybaczysz mi. Małe piwko z korzeniami zastąpi łzy. Małe piwko z korzeniami wybaczysz mi. Oczywiście bezalkoholowe. Jacek Namysłowski, perkusja. Proszę Państwa, teraz będzie jedna z moich zdecydowanie ulubionych melodii Dudusia z roku 67, z dramatu psychologicznego pod tytułem Jowita. Jerzy Duduś Matuszkiewicz napisał przepiękną muzykę do tego filmu. Zagramy teraz temat tytułowy, Jowita. Proszę Państwa, teraz będzie piękny jazzowy numer umieszczony w filmie. Śpiewał Bogdan Łazuka. Może powiem, że numer pochodzi z filmu Małżeństwo z rozsądku i idzie to mniej więcej tak. Mówią, miłość jest piękna, słońce przemienia deszcz. Każdy dzień jest jak piosenka, lecz wiemy też. Miłość złe humory ma, perskie oko z nami gra. Potem pęka wątła nić, lepiej za mąż być, lepiej za mąż być. Inni tęsknią wróżą skal, my po prostu wspólny star. Więc rozsądku za mnie być, za mnie za mąż być, za mnie za mąż być. Tak suchą jedźmy zaraz po metryki. Nie oglądaj się za nikim, mało dziś sentymentalnych par. Miłość złe humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć, lepiej za mąż być, za mnie za mąż być. Zagrał solo na saksofonie, a normalnie gra na puzonie. Można sobie sprawdzić później w książce, o co z tym chodzi. Pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Mówi tak, a myśli nie. Stare kłamstwa ma na dnie. Lepiej wybierz mnie, lepiej wybierz mnie. Nie przynoszę krzaków róż, nie opiewam zusz i busz. W sercu moim nie tkwi nóż, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo ze mną ma się zawsze tę gwarancję, że już gorzej być nie może, ani róż. Nie będę inny już. Miło ktoś złe humory ma. Pije, pali, w kartę gra. Miłość jest kosztowna zbyt na ten krótki byt, na ten krótki byt. Miłość jest kosztowna zbyt na ten krótki byt, na ten krótki byt. Miłość jest kosztowna zbyt na ten krótki byt, na ten krótki byt. Kamila Drabek, Stanisław Pańta, Miłosz Pieczonka, Tymon Kosma, Maestro Ekstra, Jacek Namysłowski, Jan Emil Młynarski. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Państwu bardzo. Proszę Państwa, oczywiście 75%, tak obliczam, może więcej, należy się oczywiście Dudusiowi, tych braw. 75%, tak obliczyłem. Dziękujemy Państwu bardzo. Chciałbym powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby uczcić Dudusia w ten sposób i spiąć ten koncert taką klamrą, zagrać to, co Duduś uwielbiał grać, czyli zagramy kawałek Body and Soul i od czego zaczynał i w zasadzie na czym skończył, przekazując tę pałeczkę młodszym. Tak brzmiała muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza podczas festiwalu Niewinni Czarodzieje 29 listopada 2024 roku w Warszawie. Jan Emil Młynarski i jego zespół, to oni przez ostatnią godzinę towarzyszyli nam na antenie Trójki. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Mariusz Owczarek, kłaniam się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Na pierwszy koncert z cyklu Alfabet Orkiestry zaprasza Polskie Radio Dzieciom, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i dyrygentka Lilianna Krych. Zobaczycie i usłyszycie wszystkie instrumenty orkiestrowe i dowiecie się, jak działa ta super skomplikowana maszyna. Poznajmy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W sobotę, 15 marca o godzinie 12. Bilety dostępne na www.bilety24.pl. Żegnamy.